राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 10 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। काम करते समय अपना मन काम में लगाना चाहिए या भगवान में? भगवान में। फिर प्रश्न है कि भगवान में लगाने से काम में त्रुटि की संभावना रहती है और काम में लगाने से उतनी देर प्रभु की विस्मृति होती है? नहीं, काम त्रुटि पैदा होती फिर से नहीं होती। जब आप मन लगा कर ये नाम जप करते रहोगे तो पहले त्रुटि हो गई, अगर त्रुटि नहीं हो गई तो एक ही मन से दोनों काम हो सकता है, इधर काम हो सकता है, इधर भगवान के स्मरण भी हो सकता है। मुख्य एक बात रहे, मुख्य एक बात रहेगी। अच्छा, भगवान स्मरण है, भूल जाओ तो भूल जाओ, कोई बात नहीं। भजन करते हैं भूल जाए तो भूल जाओ। तो काम करते समय मुख्यतः काम प्रति देना चाहिए या भगवान के स्मरण प्रति देना चाहिए? तो काम करते समय मुख्यतः किस प्रति देना चाहिए, काम के प्रति भगवान के प्रति? भगवान के प्रति। काम हो जाएगा। एकांत में प्रभु को याद करके जो व्याकुलता पैदा होती है और दिनचर्या शुरू होने पर वैसे व्याकुलता नहीं रहती, अरे सारे काम तो प्रभु के है तो खूब कर्मठ बनकर सबकी सेवा करने से वो ज्यादा प्यार करेंगे या एकांत में अधिकाधिक समय सिर्फ भगवान के लिए लगाने से ज्यादा प्रसन्न होंगे? आपका मन ज्यादा लग जाए और भगवान की स्मृति मुख्य रहेगी फिर काम हो जाएगा सीधे। मैंने देखा है सज्जन को जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुख से कहते रहते हैं और लेख लिखते लेख लिखते हैं, बड़ा काम नहीं लेख मंदिर प्रभुदत्त जी को प्रभुदत्त जी ने मचाए थे देखा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुख से बोलते रहते हैं, नाम लिखते हैं होता है। मैंने देखा ये भैया सच्चे जैसे लगे नहीं है तब ये प्रश्न उठता। सच्चे तो कोटि तक तो हरीश में करोड़ काम छोड़ कर भगवान को याद करो। शतम व्याय बहुत सौ काम छोड़ भोजन करो, अरे सहस्र स्नान में थे स्नान करना हजार काम छोड़ने करो और दान करना लक्ष्म विधाया तुम्हें और कोटि तक तो आए इसमें लगी नहीं आपके लगी नहीं भगवान का स्मरण का शुरू होने हुआ पर जोड़ना फालतू बात है। बात है लगी नहीं लगी नहीं माल तू बोल रहे मैं पूछ लूंगा पूछ मैं मिल गया मुफ्त है वहां ठको लगे पेट लगे हमारे टैक्स लग रहे थे पूछ गया टैक्स लग रहे उसमें लगेगा पांच रुपए लगा दे पांच रुपए लगा पूछ रहा सब पूछ बैठे बोले बैठे बोले बैठे बोले एक तो प्रश्न है कि जो महामंत्र कीर्तन करते हैं उसमें तो राम कृष्ण और हरि हरे तो हरे शब्द का अर्थ क्या लेना चाहिए अपने को विष्णु विष्णु तीनों में राम ले हो कृष्ण ले हो हरि ले हो कोई ले हो एक तो ब्रह्म लेने संत में और भगवान में क्या अंतर है अंतर भैया फल तो क्यों समय बर्बाद अब क्या अंतर है ना क्या मतलब गाय के भैंस क्या लग है क्या मतलब है फल तो समय बर्बाद करना इतने लोगों को समय दोष लगेगा दोष इतने आदमी समय लगेगा फालतू बात है जब फालतू बिक्री का पता आता ही नहीं पूछे कौन गया तो बोले कौन थी डूब गई सफाई बोला पूछ क्या पूछे हो क्या नहीं कल पूछे क्या पूछे हो याद नहीं भगवान नाम गिरने का तो समय साफ हो जाए आपके मन में कोई बात है तो फालतू यही बात आई कि फालतू समय बता दूंगा आपका समय थोड़ा लगे हजारों आदमियों को समय लगे देना देना बहुत नुकसान की बात है फायदे की बात नहीं बहुत वो तमाशा है समय को कीमती समझो समय बड़ा कीमती एक श्वास लाख लाख हीरा को एक एक श्वास लाख लाख हीरा को भगवान पूछा कौन पूछा तो बोले वो बिल्कुल फालतू फालतू फालतू समय बर्बाद मत करो